لسنگر نا بزیری رازی دا الفتح لسنگر نا بزیری رازی دا الفتح دا دکھ منظور بزور ما توی دا الفتح لسنگر نا بزیری رازی دا الفتح لسنگر نا بزیری رازی دا الفتح د دخ منظور بزور ما توی د الفتح مزل می انقلاب مسیحات خراسان مسجد غازان و هر خوا مسروان مسجد غازان و هر خوا مسروان آزاد زیری ستا بشین دید الفتح آزاد زیری ستا بشین دید الفتح د دوخ منظور بزور ما توی د الفتح لسنگر نا بزیری رازی د الفتح لسنگر نا بزیری رازی دا الفتح دا دخ منظور بزور ما توی دا الفتح استشهاد ظلمی دی تیار دا غرباب طول روان دی او غاڑی رزا دا وغاب طول روان دی او غاڑی رزا دا وغاب وکلاتا بدرنگ را سوید الفتح وکلاتا بدرنگ را سوید الفتح دا دخ منظور بزور ما توید الفتح لسنگرنا بزیری رازی دا الفتح لسنگرنا بزیری رازی دا الفتح دا دخ منظور بزور ما توید الفتح پہر غرک اخکاری گی غاٹول او طالب پسر لیدا گلو نارا ٹول او طالب پسر لیدا گلو نارا ٹول او طالب بہدب تور خزان را ولی دا الفتح بہدب تور خزان را ولی دا الفتح دا دخ منظور بزور ما توی دا الفتح لسنگرنا بزیری رازی دا الفتح لسنگرنا بزیری رازی دا الفتح دا دخ منظور بزور ما توی دا الفتح ما وصالتا یغم ملگر تیا کری نصیب شہادت می اللہ کرے اللہ کرے نصیب شہادت می اللہ کرے اللہ کرے نصیب چمی ویار شیخ وگی ترانی دا الفتح چمی ویار شیخ وگی ترانی دا الفتح دا دخ منظور بزور ما توی دا الفتح لسنگرنا بزیری رازی دا الفتح لسنگرنا بزیری رازی دا الفتح دا دخ منظور بزور ما توی دا الفتح دا دخ منظور بزور ما توی دا الفتح